meu tampouco se mata. Ai, a la la la la la. Ai, a la la la la la. Por moito que te pase, non saio de donde estou. Non saio de donde estou. Ay, a la la la la. Baixamos a peza de Xavier Díaz. Díaz para recibir a unha persoa interesantísima, Elizabeth Oliveira. Ademais, poeta. Bueno. Oh, hola, boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde. Benvida, moitísimas grazas por atendernos e moitísimos parabéns por esa nova publicación poética. Gracias a vos. As ninguén. As ninguén, sí, señor. Precioso, de editado por Del Agua. Sí, por Edicións Belagua e Durne Baine, sí. Sí, bueno, sí. Satisfeita, porque xa o tes presentado, non? Xa te, sí, nalgún sitio tivete xa éxito. Bueno, como xa sabías que nosotros íbamos a entrevistarte, pois non somos talismán para as persoas que entrevistamos, pois básicamente xa vas precedida de éxito. Sí. Bueno, xa fixemos algunhas presentacións, sí, tres ou catro, de feito este mesmo xoves en Vigo, é moi ben, moi contenta, verdade, encantada. Saiu en maio e, bueno, pois xa vai facendo o seu camiño. Ainda é moi recente, está moi quente, pero bueno, espero estar todo o ano que ven con el presentando por toda Galicia e, quen sabe, tamén fora. Bueno, o mellor, sí, somos capaces de recibirte aquí tamén e aplaudirte yo mismo, e escoitar a tua musicalidade poética. Grazas, moitas grazas. Escoita, eu xa lle dei dous repasos, pero a verdade que bueno, é que tú lees máis deprisa que moito máis camín. Bueno, bueno, sí. Centreime en repetir algunhas lecturas porque este traballo é algo máis que feminista, porque ten algo que ver ti título as ninguén, pero é algo máis que a ninguén, unha reafirmación, sí, claro, da muller en sí, non? Sí, efectivamente realmente o título é irónico, bueno, sí, é todo o contrario, claro, evidentemente é aquilo que tentan, creo que a sociedade e a sociedade machista, claro, que na que vivimos todavía, ¿no? Infelizmente, ainda estamos nesas, pois é o que intentaron, pero que non conseguen, non? Intentaron, claro, queimar as bruxas, incluso todas, pero non o conseguiron, non? Sí, sí. Somos as netas ou as bisnetas daquelas. Entón, pois efectivamente, é un título irónico, porque efectivamente reafirmo a identidade femenina. Sí. E rebelde, non? Sí. Contra... Rebelde e reivindicativa en todos os sentidos, non? Eu fixeime no bueno, un deles que teño aquí diante, que o seis, por exemplo, veño de todas as nais, do ventre húmido da terra. Virán novas voces sementar outros outros lugares. Eso ten moito que ver con que a muller é algo máis que a compañeira. Bueno, por suposto, e máis hai un poema, non, que titúlase, bueno, non ten título porque os poemas non ten título. Este tiña, que era muller e con punto de interrogación. Sí. Es decir, sí, a muller non é só unha nai, sí, non é unha filla, non é a irmá, non é a compañeira, non é só iso, non ten por que ser iso, é reivindicar o papel individual da muller como ser por si propio, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente sí. Igual a calquera outro xeno, bueno, co home, evidentemente. Sí. Un ser que compre admirar e compre poder sí, reivindicar cada vez máis, posto que a sociedade aínda non está concienciada de... Hai unha parte da sociedade que aún non acepta a muller como conductora dun autobús. Por exemplo, efectivamente. Porque hai que ver... Repito, neste poema que me gusta moitísimo, non vin a este mundo para encher un baleiro, sei que non nacindo nada, senón do pó e da escuma de outros corpos siderais. Eso é darlle a entender o mundo, bueno, a propia sociedade, de que somos algo máis. Sí. E que todos, claro, que somos herdeiras e herdeiros, claro, tamén, claro, de todo unha tradición, non, de todo un pasado. No caso das mulleres feministas, que reivindicamos o noso papel, o noso lugar no mundo igualitario, pois evidentemente non empezamos de cero. Eso é unha reivindicación das feministas anteriores, ¿no? Das mulleres que antes loitaron polos nosos dereitos. Entón, bueno, fai referencia a eso, pero efectivamente se pode extrapolar a todo, que ninguén nace do nada, senón do pó e da historia, ¿no? Da historia de outros seres anteriores. A min dese poema fixaríame sobre todo que non cheguei para... Eu non vin ao mundo para encher un baleiro, que eso. Pode ser o da muller, a da esposa, o da filla, o da nai, o da, pues eso, o da que aporta o lado feminino, que tampouco teño moi claro que isto sexa así tal cual. Entón, bueno, efectivamente, hai así dos conceptos que nese poema se ven a superficie, non? Que son somos herdeiras das mulleres que loitaron por os nosos dereitos antes, e que non somos individuos para cubrir un oco de outro ser ou dunha familia ou do que sexa, non? Sí, sí, como se nada fose. Bueno, rematas este teu traballo con unha frase extraordinaria que algúns titulan de outro xeito, pero ti dices nós que tivemos que de inventarnos. Algúns dicen de reinventarnos, non? Non sei por que. Non sei por que eso de reinventarse. Non, pero que é máis manida esa frase, non? Que non é outra que tú dis. Nós que tivemos de inventarnos. Pues mira, é interesante que ti apuntas, ¿no? Sí. Lo de reinventarse, mira, quen se reinventa xa foi, ¿no? Claro, exactamente. No meu poema, sin embargo, digo nos as mulleres, evidentemente. Sí. Tivemos que inventarnos para ter o noso lugar, que ainda non conseguimos, ainda non estamos, eu creo. Ni sequera no primeiro mundo, que claro que se vamos máis ao sur ou tal, ainda é peor a cuestión. Sí, nos achegamos hoy la mismo, si nos achegamos hoy la mismo, ainda peor, claro. Sí, como un parente que eu teño, que el fai, o mismo fai un caldo con empanada, co que sexa, el. Dice, porque miña muller nestos momentos está traballando fora da casa e eu traballo na casa para poder facer un empanado con meus fillos e lles gusta, un caldo con meus fillos gusta e o caldo. Claro. Bueno, un disfrute, sí. Pero eso xa non debería ser sorprendente, quero decir, porque claro, non chama atención. A min eso non me sorprende. Porque non nos sorprende cando unha nai o fai, entón porque había de sorprendernos cando fai un home. Non debería, pero aínda nos sorprende, sexamos sinceras. Sinceros, aínda nos sorprende porque aínda non, efectivamente, non chegamos aínda a igualdade ni sequera nos roles, ¿no? Claro. Bueno, por iso hai un montón de moitísimo camiño aínda por facer que a mí neste sentido non me gusta falar de min, pero eu tuve un negocio que era hostelería e cando chegaba a miña muller que lle dicía, non fai falta que madrugues, xa madrugo eu, dice para para facer o que haxa que facer. Eu de paso, cando tinha un cliente, facía unha tortilla de pataca. Claro. Bueno, a diversidade de roles, pero bien, a túa reivindicación, sí, ten moito que ver coa frasiña esa pequena, ese pequeno texto que eu, bueno, pois que foi o primeiro quando me enseñastes o libro, que me dices o libro, e vexo que era a poesía, e a minha poesía encantame. Claro, claro, sí. Bueno, pois pues eso, nós que tivemos que inventarnos algo que compre dar a coñecer cada vez máis, para que a sociedade se dé conta de que esas ninguén non existen, que non, esas que claro calaron, que no, esas que anularon, esas que queimaron, esas que aínda son capaces de deixar que que todavía ningunean, non, que todavía non deixan tomar o poder, que todavía non poden romper o teito de cristal porque aínda existe, porque aínda si a muller, pois o que sei, poñen un exemplo así banal, se a muller é poderosa, pois parece como que xa non pode ser boa nai, por exemplo. Si traballa moitas horas, tampouco pode ser, se lle vai reprochar, se viaxa, se lle vai reprochar, non están cos fillos, cosa que non pasa cos homes. Pero con eso, bueno, eso é un detalliño, hai un millón de cosas que de feito retrato aquí en algúns poemas, ¿no? Sobre como se debe vestir, como sobre como debe pensar, como debe expresarse, ser doce, non ser demasiado impetuosa, porque senón van a chamar arrogante, cosa que nun home senta ben, pero nunha muller non. Esas cosas, pues si vou así transitando por todos esos estereotipos que todavía no século XXI e no 2025 todavía teñen moito peso, moitísimo peso. Pois porque o mesmo dá unha muller con home que faga unha cousa, por exemplo, unha muller que está nunha empresa que ten que sair, por exemplo, de Barcelona, ten que ir a Galicia, ten que ir a Cantabria, ten que ir ao País Vasco, en fin, aunque vai a ir lá sola, non vai pasar nada, porque non, claro. Eso mismo que podía facer no País Vasco tamén o pode facer aquí en Barcelona, non fai falta ir tan longe. Sí. E entón, pois, por eso que unha muller premín, eu unha muller, cando vexo un home que lle reña a muller ou al despreza, dice mal porque un día eu discutime con un señor, dixiña a muller e usted casouse con esto. Como se lle ocurre casarse con unha persoa así, se isto non vale para nada? É importantísimo o que estamos dicindo, que a sociedade se dé conta de que aínda hai que seguir reivindicando ese mullerismo ou feminismo que en realidade aínda non recolle como é debido. Esa igualdade hai que continuar reivindicando, claro que sí. Sí, e para eso, mira, o que ti, o feito de que lle regañases a ese home, pues a mí parece muy interesante, necesario que os homes tamén se dean conta e xa non rían as grazas machistas, que xa sinalen do dedo cando algo non está ben, pues é necesario, porque claro, nos non vivimos todas, nin queremos, ademais. Entón, é importante que isto ten que ser unha cosa de todas e de todos, evidentemente. Muy bien, muy bien. Porque eu solamente me dixo defensor das mulleres, e dixín, defendo unha muller porque son fillo de muller. Claro. Non son fillo dun home, son fillo de muller. Sí, sí. Bueno, tampouco, mira, niso non fai falta nin sequera decir eso. Claro, sí. Simplemente porque a muller é un ser humano, punto. É que xa non debemos necesitar dicir porque son fillo dunha nai, ou porque teño filla, ou porque teño irmás, non? É unha persoa, punto. Pues, dúas personas non se poden diferenciar nos dereitos. Sí, temos diferencias biolóxicas, evidentemente, pero nos dereitos, nas oportunidades, ou na dominación, non, que non debe haber ninguna, ni entón non se pode diferenciar polo sexo. Claro, no. Cae de caixón, ¿no? Igual que si, imagínate que se diferenciara por ser rubio o moreno. Que mandasen os morenos ou os rubios, pues é o que está pasando. É o que pasa coa muller. Desde sempre, para dominarla. Discriminación, hai que facela desaparecer como sea. Claro que sí. Bueno, que falamos do teu traballo, falamos da túa creatividade, pero tamén tes outra que como traductora. E o mellor habría que dicir algo máis con respecto a túa creatividade nese aspecto. Bueno, o campo da traducción agora mesmo fago máis ben por casi por lecer. Eu son de pais portugueses, de pai e nai portugueses e nacida en Francia, entón, bueno, esas dúas linguas para min son as linguas maternas. Despois xa, cando cheguei a Galicia, a primeira inmersión foi en castelán, e despois o galego, que, bueno, pues foi máis unha teima persoal, ademais, cando descubrí a poesía galega. A Celso Emilio, a Rosalía, evidentemente, impepinable, ¿no? A Castelao, todo, pues, a literatura en xeral, pues, claro que me interesou moitísimo e fixen por aprender e aprendí. Entón, bueno, pues eso, paso poemas do francés ao galego, paso poemas do portugués ao francés, vou facendo cousas así. Traballei como traductora nos inicios, e despois pero, bueno, agora xa o pago máis por gusto, ¿no? Porque o meu traballo é outro e bueno, entón pero ainda está moi presente, claro, como son profesora de francés, pues a traducción é parte da miña vida diaria, ¿no? Claro. De tanto de textos como na oralidade. Por eso quería poñer en valor que a xente saiba que como ademais de poeta, porque foi finalista do Premio Jovellanos, ¿no? O mellor poema do mundo. Exactamente. Así sí, que, hombre. Bueno, no 2016, no 2017, perdón, no ano en que gañou o Emma Pedreira, de feito, claro, fíxeme moita ilusión tamén por coincidir con ese fito, ¿no? Que fose unha galega, Emma Pedreira, que gañara ese ano con a lista da compra da viúva. Lembrome. E, pois, sí, bueno, eu non lle dou moita importancia, pero parece que há tempo que xa si a xente o recalca. Por eso, que os nosos escoitantes e seguidores saiban de eso. Elizabeth, é un placer e unha honra terte aquí con nosotros. Que sigas colleitando moitos éxitos. Non te incomodamos máis. Despedimos-te con música, como facemos sempre. Desexamos-te moitísimos éxitos. Moitas grazas, unha boa tarde. Unha boa tarde para ti tamén. Até outro momento. E unha aperta moi forte. Aperta, chao. Adeus. Sabía que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría de noite medio do temporal, ir de día, luz do día, dame medo miña no fondo do teu ollar. Gamela banea, quen se poider afogar? Unha gamela banea, quen se poider afogar? Na ardora dunha misteira, eu de noite iría de noite, no medio do verdade.